Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Γιάννης Καρακευρέκη στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Σε αυτή τη ζωή και σε αυτή τη χώρα πρέπει να σας πω υπάρχουν κάποιοι που λέγονται εργάτες, υπάλληλοι, εκτός από τους influencer βεβαίως. Για αυτούς λοιπόν σήμερα είχαμε άλλο ένα προπαγανδιστικό παιχνιδάκι της κυβέρνησης με πρωταγωνιστή τον Πρωθυπουργό. Έχει να κάνει με αυτή την περιβόητη ψηφιακή κάρτα. Λοιπόν, το προπαγανδιστικό αυτό παιχνιδάκι δεν κράτησε ούτε 24 ώρες. Και πάνω απ' όλα, όποιο και αν είναι το επικοινωνιακό σοου, δεν μπορεί να κρύψει αυτό το οποίο οι πάντες γνωρίζουν. Και περιγράφεται με δύο λέξεις. Εργασιακή ζούγκλα. Αυτό είναι που επικρατεί στην πλειοψηφία των χώρων δουλειάς. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ήδη σωματεία στο εμπόριο και τις τράπεζες καταγγέλουν πολύ συγκεκριμένα ότι εργαζόμενοι αναγκάζονται να δουλέψουν και πέραν του εραρίου τους και αφού βεβαίως έχουν χτυπήσει την περίφημη ψηφιακή κάρτα. Αντίθετα λοιπόν με τα όσα ισχυρίζεται η κυβέρνηση, η ψηφιακή κάρτα εργασίας δεν είναι ένα απλό εργαλείο καταμέτρησης των ωρών εργασίας και πολύ περισσότερο δεν είναι ένα μέσο ανάσχεσης της αδήλωτης εργασίας και των ακατάσχετων υπερορίων. Άλλωστε, έχει φροντίσει ο κύριος Χατζηδάκης οι υπερορίες αυτές να πληρώνονται ήδη λιγότερο. Η ψηφιακή αυτή κάρτα για την οποία έγινε το σόου σήμερα αξιοποιείται λοιπόν για την εφαρμογή αυτού που λέμε διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου και των απλήρωτων υπερορίων, καθώς και για την διάσπαση του χρόνου εργασίας. Πώς το λένε οι φίλοι μας εκεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο χρόνος εργασίας λέει πρέπει να χωριστεί στον ενεργό χρόνο και στον ανενεργό χρόνο με βάση βεβαίως τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή θα δουλεύεις, αλλά θα είναι σαν να μην δουλεύεις. Έτσι τα λένε αυτοί, για να μην σε πληρώνουν. Α, μην το ξεχάσω, αυτό το της ψηφιακής κάρτας, το οποίο ήρθε σε εκείνο το υπέροχο νομοσχέδιο του κυρίου Χατζηδάκη που κόβει τις υπερορίες, τις πληρωμές για να πηγαίνετε να μαζεύετε ελιές, ειδικά εκείνο το κομμάτι της ψηφιακής κάρτας, αν θυμάμαι καλά, το είχε ψηφίσει και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, όχι? Σήμερα μάθαμε επίσης ότι ο Μεσίτης, αυτός ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 10 χρόνια κάθειρξη για το θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου, έγινε δεκτή η αίτηση αναστολής του συγκεκριμένου με περιοριστικούς όρους, δηλαδή αποφυλακίζεται αυτός ο καλός άνθρωπος. Επαναλαμβάνω, είχε καταδικαστεί μαζί με τον άλλον, τον Κοσμοματοπόλη, σε 10 χρόνια. Πριν από 2 μήνες είχε ληφθεί αυτή η απόφαση και είχαν καταδικαστεί χωρίς ελαφρυντικά, σε μια δίκη η οποία ήταν επώδυνη, βεβαίως. Είναι χαρακτηριστικό, θα έλεγα είναι και εντυπωσιακό, ότι αυτή η απόφαση έρχεται λίγες μέρες μετά την προηγούμενη απόφαση, δηλαδή της αποφυλάκησης του Κορκονέα, του δολοφόνου του 15χρονου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, και εν μέσω διαρκών ετοιμάτων αναστολής ποινών για χρυσαυγίτες, που κάποιες εξ αυτών των αναστολών γίνονται δεκτές. Να χειροκροτήσουμε λοιπόν την τυφλότητα της δικαιοσύνης μας. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να χειροκροτηθεί και η κουφότητα ενίων εκ των υπηρετών της δικαιοσύνης. Αποφασίστε το εσείς αυτό. Οι εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο Νοβάρτης, στο έδαφος του οποίου είδαμε μέχρι επιχειρήσεις δίωξης δημοσιογράφων, είδαμε μέχρι 38 ψεύδι αντιπερισπασμού της κοινής γνώμης. Είναι προφανές ότι δεν μας επιτρέπει να αλλάξουμε ούτε σημείο στίξης από όσα έχουμε πει μέχρι τώρα για αυτή την υπόθεση. Και δεν αναφέρομαι στην κλωτσοπατινάδα, δεν αναφέρομαι στα περί σκευωρίας ή στα περί μιζών, δεν αναφέρομαι στα ποιος είναι ο σκευωρός και στα ποιος είναι ο λασπολόγος. Αναφέρομαι στο σκάνδαλο, γιατί τα προηγούμενα τα είπαμε, τα έχει απαντήσει ή θα τα απαντήσει η δικαιοσύνη μας. Εγώ μιλάω για το σκάνδαλο, μιλάω για το πολιτικό και οικονομικό σκάνδαλο. Γιατί ξέρετε, η Νοβάρτης σκάνδαλο ήταν, σκάνδαλο είναι και σκάνδαλο θα παραμείνει. Μιλάω για αυτό το σκάνδαλο που στην Ελλάδα και στον καπιταλιστικό κόσμο βέβαια, αλλά τώρα μιας και είμαστε εδώ στην Ελλάδα, το φάρμακο τι είναι, το ξέρουμε όλοι τι είναι. Είναι ένα εμπόρευμα. Είναι ένα εμπόρευμα που το πουλάνε και το αγοράζουνε, που σημαίνει ότι θεωρείται νόμιμο και ηθικό κάποιοι να βγάζουν κέρδη από την αρρώστια, να βγάζουν κέρδη από τον πόνο των ανθρώπων. Αναφέρομαι στο γεγονός ότι στην Ελλάδα, στο πλαίσιο αυτής της κερδοφορίας πάνω στον ανθρώπινο πόνο, πάνω στην ανθρώπινη αρρώστια, οι φαρμακευτικές εταιρείες μόνο την πενταετία 1997-2001, ξέρετε τι αύξηση κερδών είχαν σημειώσει με βάση τα στοιχεία του ΙΟΒΕ, έτσι, επίσημα στοιχεία, 2.842%. Αφήνω στους σε εκείνους οι οποίοι είναι έτοιμοι να κλείσουν σε όλες τις πτώσεις τη λέξη διαφάνεια, διαφθορά και τα συναφή, να απαντήσουν τελεσίδικα. Άλλωστε η δικαιοσύνη μας έχει απαντήσει περί των πολιτικών, αν τα πιάνανε, αν γίνονται δουλίτσες υπέρ των φαρμακοβιομηχανιών εδώ στην Ελλάδα. Είχα πει και ξαναλέω, δεν το ξέρω, δεν ξέρω. Ξέρω όμως ότι η Νοβάρτης εμπλέκεται σε υποθέσεις διαφθοράς από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιαπωνία μέχρι την Κορέα, την Κίνα και την Ιταλία. Αλλά είναι μόνο η Νοβάρτης? Για καθίστε να δούμε λίγο πώς δουλεύει το συστηματάκι. Το συστηματάκι λοιπόν δουλεύει ως εξής. Οι φαρμακευτικές λαδώνουν, κερδίζουν με αυτόν τον τρόπο δισεκατομμύρια επί δισεκατομμυρίων. Μετά έρχονται οι αρχές, τους επιβάλλουν ένα πρόστιμο το οποίο κινείται συνήθως εκεί κάπου στο 10% των όσων κέρδισαν δια του λαδώματος. Τώρα λάδωναν πολιτικούς, λάδωναν δημοσίους υπαλλήλους, λάδωναν μόνο γιατρούς, τι να σας πω. Σε κάθε περίπτωση λάδωναν πάντως. Οι φαρμακευτικές λοιπόν το πληρώνουν αυτό το πρόστιμο, το συμβολικό στην πραγματικότητα, και η δουλίτσα συνεχίζεται και συνεχίζεται μέχρι το επόμενο λάδωμα που θα φέρει τα επόμενα υπερκέρδη που θα κουκουλωθούν με τα επόμενα πρόστιμα και ούτω καθεξής. Για να μην νομίζετε ότι αερολογούμε, υπάρχουν χαρακτηριστικά στοιχεία ότι αυτή η τακτική ακολουθείται με τη μορφή, πώς το λέμε, σκηνή κορδόνη, και ότι κάθε άλλο παρά κάθαρση συνιστούν και τα πρόστιμα και οι καθάρσεις τους, αντίθετα, λειτουργούν σαν διαδικαστική κολυμπήθρα, ώστε να επαναλαμβάνεται το ίδιο έργο. Δείτε ορισμένα στοιχεία που προέρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, λοιπόν, ο κατάλογος των προστήμων προς φαρμακευτικές είναι μακρύς. Ατέλειωτος είναι. Αλλά ξέρετε, αυτό ουδέποτε σταμάτησε το λάδωμα και την κομπίνα που αποφέρουν τεράστια κέρδη. Για παράδειγμα, το 2001 η εταιρεία TAP έφαγε ένα πρόστιμο 875 εκατομμύρια. Το 2002 η Sharing 500 εκατομμύρια. Το 2003 η AstraZeneca, που μας σώζει και από τα εμβόλια, 365 εκατομμύρια πρόστιμο. Το 2004 η Pfizer, που επίσης μας σώζει από τα εμβόλια, 430 εκατομμύρια δολάρια το πρόστιμο. Η εταιρεία Pharma το 2007 601 εκατομμύρια δολάρια. Η εταιρεία Bristol το 2007 515 εκατομμύρια δολάρια. Φτάνουμε στο 2013, Johnson & Johnson επίσης μας σώζει με τα εμβόλια, 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια ήταν το πρόστιμο. Αυτά, επαναλαμβάνω, στην Αμερική. Το συμπέρασμα, τα πρόστιμα, η κάθαρση και η λοβιτούρα. Πώς το έλεγε ο Ρούσβελτ, ξέρετε, υπάρχει μια φράση η οποία αποδίδεται στο Ρούσβελτ, ως εξής το έλεγε. Όταν παίρνονται παρουσίες στη Βουλή, είναι πολλοί βουλευτές που δεν ξέρουν τι πρέπει να απαντήσουν. Παρών ή αθώος. Το υπογραμμίζω έτσι για να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Πρόκειται για φράση που αποδίδεται στον Ρούσβελτ, όχι σε Έλληνα αξιωματούχο. Συνεπώς τη δράση της πολιτικής αυτής βιομηχανίας, βάλτε το βιομηχανία σε εισαγωγικά, που λειτουργεί με όρους προσωπικής ιδιοτέλειας ή υπό την κατεύθυνση ισχυρών συμφερόντων, ταξικών συμφερόντων, θα πρέπει λοιπόν να την αναζητήσουμε αλλού, στην Αμερική. Στην Ελλάδα είπαμε, όχι, ο Ρούσβελτ το είχε πει αυτό. Αλλά να είστε βέβαιοι ότι θα έρθει η κάθαρση, θα έρθει, είναι βέβαιο ότι θα έρθει. Άλλωστε, δεν θυμάστε, είχε έρθει με την προηγούμενη υπόθεση, με την υπόθεση Siemens. Θυμίζω, ζούμε στη χώρα που το πολιτικό μας σύστημα έκανε εξοδικαστικό συμβιβασμό με τη Siemens, εξοδικαστικό συμβιβασμό σύμφωνα με τον οποίο η Siemens ανέλαβε να χρηματοδοτήσει, δεν είναι ανέκδοτο, αυτό είπε γράφει ανάμεσα στη Siemens και στο ελληνικό δημόσιο, έτσι. Η Siemens ανέλαβε την υποχρέωση να χρηματοδοτήσει πρόγραμμα υπέρ της διαφάνειας. Ως εκ τούτου, λοιπόν, σε αυτή τη χώρα έχουμε λέξεις καθημερινής χρήσης και έννοιες οι οποίες είναι αϊθαλείς. Να θυμίσω μερικές. Λάδωμα, μίζαρους, φέτη, διαφθορά, διαπλοκή, ο γνωστός, η αδιαφάνεια, η συναλλαγή, η κομπίνα, η διασπάθηση δημόσιου χρήματος, η αξιοποίηση της πολιτικής εξουσίας ως εφαλτήριο ατομικού πλουτισμού. Αλλά προσοχή, επειδή έρχονται και εκλογές, έτσι. Υπάρχει ένα ερώτημα. Όλα αυτά είναι φυσικά φαινόμενα, γιατί αν ήταν έτσι, τότε μάλλον θα έπρεπε να ασχολούνται μαζί τους οι μετεωρολόγοι, αν ήταν φυσικά αυτά τα φαινόμενα. Όλο αυτό είναι ένα προϊόν της κακής ανθρώπινης φύσης. Τότε δεν θα ζητούσαμε τα αρέστα από την πολιτική εξουσία, θα ζητούσαμε τα αρέστα από τους ψυχολόγους, άντε και από μερικούς ψυχιάτρους. Προφανώς, λοιπόν, και αυτό είναι το ζήτημα που αφορά εμάς, εκείνους που πάμε και το πληρώνουμε, δηλαδή, το φάρμακο. Προφανώς, λοιπόν, όλη αυτή η σαπίλα, διότι είναι τόσο αποδεδειγμένο ότι το ζήτημα Novartis είναι σκανδαλάρα, που μέχρι και οι σημερινοί θα προστρέξουν, λέει, για να αναζητήσουν αποζημιώσεις από την Νοβάρτης. Το θυμηθήκαν 8 χρόνια μετά. Εν πάση περιπτώσει, είδαμε τι έγινε, ξαναλέω, και με την υπόθεση της Siemens. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτή η σαπίλα συνιστά τελικά τι? Μα ένα εξόχως πολιτικό ζήτημα που θα πρέπει να αναρωτηθεί κανείς. Μετά από τόσες απόπειρες κάθαρσης, η βρωμιά της, αυτής απείλας, γιατί αποδεικνύεται απείρως ανθεκτικότερη από όλες μαζί τις διακηρύξεις περί τάχα μου εξυγίανσης? Κατά τα λοιπά, ακόμα δεν μπήκε το καλοκαίρι και μιλάμε για το τι θα συμβεί το χειμώνα με την ενέργεια, τι θα συμβεί το χειμώνα με τις τιμές. Ήδη οι Γερμανοί βγαίνουν και μιλάνε για τραγικές καταστάσεις. Εάν οι Γερμανοί μιλούν για τραγικές καταστάσεις, αλήθεια, εδώ, για τι πράγμα πρέπει να μιλήσουμε? Αλλά και εδώ δεν χρειάζεται να ανησυχείτε ιδιαίτερα, διότι η κυβέρνηση είναι προφανές ότι θα πάρει τα μέτρα της. Μάλιστα σήμερα είχαν και σύσκεψη υπό την προεδρία του κυρίου Σκρέκα. Θυμίζω, ο κύριος Σκρέκας είναι αυτός ο οποίος, όταν ήρθε το πρώτο κύμα σε ό,τι έχει να κάνει με το τσουνάμι στις τιμές ενέργειας, μας έλεγε ότι δεν τρέχει τίποτα, 1-2 ευρώ θα δείτε αύξηση στο λογαριασμό. Αυτά έλεγε κατά τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο πέρυσι ο κύριος Σκρέκας. Μετά, όταν ήρθε το δεύτερο κύμα από το τσουνάμι, μας είπε να κλείνουμε το διακόπτη και να μην ξεχνάμε το θερμοσύφωνα. Αυτοί τώρα θα πάρουν μέτρα για να είμαστε προετοιμασμένοι, λέει, το χειμώνα. Ανάμεσα στα άλλα ακούγονται μερικές πραγματικά φωτεινές λύσεις, όπως το τι ώρα και αν θα φωτίζονται οι δρόμοι, αν θα μπει όριο στα κλιματιστικά προς τα πάνω, προς τα κάτω. Δεν ξέρω αν θα φέρουν και δελτίο, αλλά αυτά λέγανε ότι θα γίνονταν εάν ήμαθα κομμουνιστέ. Δελτίο? Μα τι λέτε, ρε παιδιά, Σοβιετία θα το κάνετε? Και ενώ λοιπόν αυτά μας λένε ταυτόχρονα ότι, ναι, ξέρετε, θα υπάρχουν επιπτώσεις που αφορούν την ενέργεια, που αφορούν τις τιμές, που αφορούν την επάρκεια, που αφορούν τις τιμές στα καύσιμα, υπάρχει και εκείνος ο πόλεμος στην Ουκρανία. Έχουν όμως την φαϊνή έτσι ιδέα να μας καθησυχάσουν κάπως, διότι βγήκε ο κ. Σκρέκας και μας είπε, ξέρετε, ναι, θα υπάρχουν επιπτώσεις, αλλά θα είναι οι μικρότερες, λέει, από εκείνες που θα έχουν όλοι οι υπόλοιποι. Μπα, ναι. Καταλάβατε πώς θα πάει τώρα το παιχνιδάκι? Δηλαδή, έχουμε και εδώ 30.000 νεκρούς και παραπάνω από την πανδημία, αλλά οι άλλοι έχουν περισσότερους. Έχουμε και εδώ ένα πληθωρισμό, 13 θα φτάσει τώρα τα 100, αλλά στην Τουρκία έχουν 175 ο πραγματικός πληθωρισμός. Έξω θα πεθαίνουν σε 5 μέρες, εδώ θα πεθαίνουμε σε 15. Ως εκ τούτου λοιπόν να είσαστε ικανοποιημένοι, διότι θα έχουμε τις μικρότερες επιπτώσεις. Την ώρα βέβαια που θα έχουμε τις μικρότερες κατά σκρέκα επιπτώσεις, η Ελλάδα είναι ο σημεοφόρος αυτών που κάνουν οι Αμερικάνοι και το ΝΑΤΟ μαζί με τους Ρώσους στην Ουκρανία. Σημεοφόρος ο κύριος Μητσοτάκης των κυρώσεων, οι οποίες κυρώσεις ποιο αποτέλεσμα έχουν? Μα είναι προφανές ποιο αποτέλεσμα έχουν. Ένα, να γεμίζουν τα ταμεία της Ρωσίας, θα σας πω συγκεκριμένα στοιχεία σε λίγο, και να οθούν σε πλατιά φτωχοποίηση και λαιλασία εισοδήματος εκατομμύρια επί εκατομμυρίων στην Ευρώπη, εκατομμύρια στην Ελλάδα. Και να που χαίρομαι την ελευθερία μου, το δωμάτιο ασφαλές κι η ζωή μου περπατά αθόρυβα στις βαριές παντόφλες της. Στη ντουλάπα κρεμάω την ψυχή μου. God bless America. Μια στιγμή να στεγνώσει το αίμα. God bless America. Θα γλιτώσεις κι εσύ αν θα δεις την αλήθεια σαν ψέμα. Στα διαμάτια τους δίχως μνήμη χορεύει η Σαλόμη. Την αγάπη, αγάπη μου που σου είχα κράτησε να έχω κάπου να πω μια συγγνώμη. God bless America. Μια στιγμή να στεγνώσει το αίμα. Είναι παραγγελιά του Νιόνιου στην Κέρκυρα. God bless America. Να το γιορτάσουμε. Η σύμμαχος χώρα με την οποία έχουμε την καλύτερη σχέση που είχαμε ποτέ, οι Ηνωμένες Πολιτείες μας, έχουν σήμερα την εθνική τους εορτή. Την αλήθεια. Και ευχαριστούμε και τις Ηνωμένες Πολιτείες, μην ξεχαστούμε έτσι. Λοιπόν, πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας η Σίση Σταυροπυράκου. Έλα, Σίση μου, καλησπέρα. Καλό απόγευμα, Νίκο. Τι έγινε, θα ανάβουμε φώτα το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο? Θα περιμένουμε να δούμε μέχρι τότε. Για την ώρα μένουμε σε συστάσεις και δηλώνουμε ετοιμότητα. Γεγονός είναι ότι η Ευρώπη βρίσκεται όλη σε μια κατάσταση συναγερμού μπροστά και στον φόβο να κλείσει η Ρωσία τελείως τις ροές φυσικού αερίου προς την Ευρώπη το επόμενο διάστημα. Έχουμε και τις προγραμματισμένες απειρηγίες των διαχειριστών ενέργειας στην Νορβηγία που απειλούν να μπλοκάρουν περαιτέρω το σύστημα. Έγινε μισή μέρα μία σύσκεψη στο Υπουργείο Ενέργειας με όλους τους φορείς της αγοράς, στην οποία τονίστηκε ότι η χώρα μας συγκαταλέγεται στις ευρωπαϊκές χώρες που αυτή τη στιγμή έχουν το χαμηλότερο βαθμό κινδύνου ενεργειακής επάρκειας. Υπήρχε μία λίστα σε αυτή τη σύσκεψη με όλες τις χώρες που παρουσιάστηκε στους αρμοδίους. Η Γερμανία φαίνεται λοιπόν να έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή και βρίσκεται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού, και υπάρχουν κάποιες χώρες, 10 τον αριθμό, που είναι σε ένα καθεστώς προειδοποίησης, μεταξύ των οποίων είναι η Ιταλία, Αυστρία, Σουηδία, Δανία. Εμείς για την ώρα δεν έχουμε μπει σε κάποια επικίνδυνη κατηγορία, αλλά προετοιμαζόμαστε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι σύμφωνα με την ομάδα τέλος που έχει αναλάβει τη διαχείριση αυτής της κρίσης, εφόσον λειτουργούν οι υφιστάμενες λιγνητικές μονάδες της ΔΕΗ, όπως είναι γνωστό, έχουμε θέσει ξανά σε λειτουργία τις λιγνητικές, κάποιες λιγνητικές μονάδες, θα προσθεθεί και μια καινούργια, η Πτολεμαϊδα 5 από το Σεπτέμβριο. Εφόσον οι τρεις μονάδες φυσικού αερίου των ιδιωτών και οι δύο της ΔΕΗ, που αυτές έχουν τη δυνατότητα να μετατρέπουν το αέριο σε πετρέλαιο, αυτές οι συγκεκριμένες μονάδες, εφόσον όλα πάνε καλά με τη λειτουργία αυτών των μονάδων, τότε δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα, θα είναι ασφαλής η παροχή ηλεκτροδότησης στο σύστημα μεταφοράς, λένε οι αρμόδιοι. Επίσης Επίσης, όπως ενημερώθηκαν από τις υπεύθυνους, γίνεται και μια προσπάθεια ώστε ο τερματικός σταθμός LNG του ΔΕΣΦΑ στη Ερεβηθούσα να είναι διαρκώς στο full, φουλαρισμένος να τον χαρακτηρίσω, προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες σε φυσικό αέριο. Νίκο, όμως, ποιο είναι το πρόβλημα? Το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, όπως προκύπτει η κατάσταση, γιατί θα έχουμε και μεγαλύτερο στο μέλλον, είναι το LNG. Γιατί από ό,τι προκύπτει, σε ένα ενδεχόμενο διακοπής των ρωσικών ροών στην Ευρώπη, και οι άλλες χώρες και εμείς θα αναζητήσουμε μαζικά φορτία LNG. Το θέμα είναι, πρώτον, αν θα βρούμε LNG και πόσο και θα τα πληρώσουμε. Και το βασικότερο, ακριβώς σε τι τιμές θα πληρώσουμε το LNG. Να σου πω ότι σήμερα η τιμή του φυσικού αερίου έφτασε και πάνω από τα 160 ευρώ η μεγαβατόρα. Την Παρασκευή είχε πλησιάσει 150. Είναι πολύ, μπορεί να εκτιναχθεί και σε μία-δύο μέρες πάνω από τα 200 ευρώ. Αυτό δείχνει το μέγεθος του προβλήματος. Η τιμή του υδροποιημένου φυσικού αερίου του LNG δεν μπορεί να προσδιοριστεί αυτή τη στιγμή και σε περίπτωση πλήρους διακοπής του ρωσικού αερίου προς την Ευρώπη. Το πρόβλημα είναι, λοιπόν, ότι θα εκτοξευθούν οι τιμές σε μια τέτοια περίπτωση με απρόβλεπτες συνέπειες. Καλά κάνεις και το λες εσύ μου εδώ. Υπάρχουν δύο ζητήματα. Καταρχάς, ένα είναι το ζήτημα της επάρκειας, σύμφωνοι, αλλά σε ό,τι αφορά και την ενέργεια, την ηλεκτρική, και σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, το ζήτημα είναι η τιμή. Γιατί στη μεν περίπτωση της ενέργειας έχουν καταφέρει μέσω του χρηματιστηρίου ενέργειας αυτό το οποίο ορίζει τελικά την τιμή του ρεύματος να είναι η τιμή του ακριβότερου καυσίμου, δηλαδή εν προκειμένου του φυσικού αερίου, ως εκ τούτου έχουν εκτιναχτεί οι τιμές. Και σε ό,τι αφορά αυτό που έλεγες τώρα το LNG, ήδη ξέρουμε από την προηγούμενη φάση ότι το αμερικάνικο, διότι αυτοί τρίβουν κυρίως τα χέρια τους, είναι 3 και 4 φορές ακριβότερο. Έτσι είναι. Το ζητούμενο επίσης είναι, όπως είπες και εσύ, δεν είναι μόνο οι τιμές του αερίου. Το αέριο συνδέεται άμεσα με το ρεύμα. Έχουμε ένα νέο μηχανισμό που θα τεθεί σε λίγες μέρες σε λειτουργία. Και το ζητούμενο είναι πώς θα μπορέσει το κράτος, όσο και να διαφωνείς αυτό, εγώ θα το πω, πώς θα μπορέσει να στηρίξει ο κρατικός προϋπολογισμός τους λογαριασμούς ρεύματος. Γιατί όλος ο προγραμματισμός έχει στηριχθεί σε τιμές που αυτή τη στιγμή δεν ανταποκρίνονται στον προγραμματισμό τους. Είπαμε, το φυσικό αέριο 160, ο προγραμματισμός έχει γίνει με 100 ευρώ η μεγαβατόρα. Ο προγραμματισμός για το ρεύμα, για τη χοντρική, έχει γίνει με 225 και νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα ξεπέρασε τα 300 ευρώ η τιμή χοντρική του ρεύματος. Αυτό σημαίνει, Νίκο, εκτός των άλλων, ότι, ότι θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται το νέο μοντέλο επιδότησης για το ρεύμα με τρύπα, να το πω, με δημοσιονομική τρύπα από τον πρώτο μήνα εφαρμογής του. Και αν χρειαστεί το κράτος να συνεισφέρει πάνω από τα 850 εκατομμύρια που έχει προϋπολογίσει για το δεύτερο εξάμηνο του έτους, που είναι σίγουρο ότι πάμε σε διπλασιασμό, οι εκτιμήσεις μιλάνε για διπλασιασμό αυτού του ποσού, για 1,5 δις, σημαίνει ότι πρώτον θα πρέπει οπωσδήποτε να στηρίξει περαιτέρω τα νοικοκυριά και για λογαριασμούς ρεύματος και για τα καύσιμα, γιατί μέσα σε όλα και το πετρέλαιο σήμερα έχει κάνει νέο άλμα ανόδου, αλλά θα πρέπει αυτά τα χρήματα να αφαιρεθούν από κάπου αλλού που θα πήγαιναν, ίσως από κάποια μείωση φόρου που σχεδιαζόταν, γιατί απλά δεν θα μπορεί να βγει ο λογαριασμός. Έχεις δίκιο ότι έχω αντίθετη άποψη. Και η άποψή μου είναι ότι το πρόβλημά τους δεν είναι πώς θα ενισχύσουν τα νοικοκυριά. Το πρόβλημά τους είναι πώς θα παριστάνουν ότι ενισχύουν τα νοικοκυριά την ώρα που αφήνουν άθικτα τα κέρδη των ολιγαρχών. Γιατί εάν είχαν την πρόθεση να ενισχύσουν τα νοικοκυριά, θα έκαναν μερικά πολύ απλά πράγματα. Πρώτον, θα έβαζαν πλαφόν στις τιμές, Δεύτερον, αντί να επιδοτούν την εσχροκέρδεια, θα καταργούσαν τη ρήτρα αναπροσαρμογής και δεν θα την ενέτασαν μέσα στα τιμολόγια. Θα καταργούσαν το χρηματιστήριο ενέργειας και αντί να έχουν εκτινάξει στα 17,5 δισεκατομμύρια τους εξοπλισμούς μέσα σε 3 χρόνια, θα μπορούσαν να κάνουν άλλου τύπου διαχείριση με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αυτή είναι η δική μου προσέγγιση. Είναι σύνθετο το θέμα. Ακριβώς, είναι σύνθετο. Άμα θέλεις να υπηρετείς μία δράκα 10 τύπων και την ίδια ώρα να λες ότι νοιάζεσαι για 10 εκατομμύρια, όντως είναι σύνθετο. Εγώ αυτό που έχω να σου πω είναι ότι θα ζήσουμε, εκτιμώ ότι θα είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες τους επόμενους μήνες και μιλάμε για ένα καθεστώς πλήρους αβεβαιότητας. Δηλαδή πηγαίνουμε σε αχαρτογράφητα νερά στην αγορά ενέργειας, στην ακρίβεια, ένα πολύ δύσκολο σκηνικό. Έγινε σύσιμο, σε ευχαριστώ πολύ. Θα σας μεταφέρω ένα μήνυμα το οποίο είναι χαρακτηριστικό του τι ζούμε ήδη και με τι πάνε να μας παραμυθιάσουνε για το λιγότερο κακό που θα μας βρει, που λέει ο Σκρέκας, διότι αυτό λένε στην πραγματικότητα. Λένε δηλαδή ότι ναι, θα υπάρχουν αυτά, αλλά θα είναι μικρότερες οι επιπτώσεις που θα έχουμε εμείς από τους άλλους. Με άλλα λόγια, έχουμε πλέον εφόλης της ύλης την λογική του μικρότερου κακού. Έχω λοιπόν το μήνυμα, ψάχνω αυτή την ώρα να το βρω, για ένα σπίτι 70 τετραγωνικά, μου έχει στείλει ο Τάκης εδώ. Δώσε μου λίγο χρόνο ρε Γιάννη. Μετά τετραγωνικά λοιπόν σπίτι, Φλεβάρης, ρήτρα αναπροσαρμογής, δεν έχει νόημα η εταιρεία, όλες τα ίδια κάνουν. 1500 ευρώ. Είναι κατανοητό. Το 1500 ευρώ είναι οι πέντε μισθοί που παίρνουν 5 άνθρωποι με μισή απασχόληση στην Ελλάδα το μήνα. Στην Ελλάδα των 800.000 ημιαπασχολούμενων. Αυτό είναι το μικρότερο κακό για το οποίο μας προετοιμάζουν από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Σε θέματα προσωπικά και απορρίτα. Με detective υποκλοπές, με τάλματα και επιτροπές. Επεμβαίνεις. Με κάνες μπαλάκι τένις. Είσαι σκέτο, Παγράτος. Είσαι σκέτο, Παγράτος. Και προβοκατορίσα, γι' αυτό σε χωρίσα. Είσαι σκέτο, Παρακράτος. Είσαι σκέτο, Παρακράτος. Και προβοκατορίσα, γι' αυτό σε χωρίσα. Επεμβαίνεις με πειρά κατευθυνόμενα. Στο σπίτι μου, στους φίλους και το κόμενο. Με εντάλματα και σπάθη. Λοιπόν, η κατάσταση με τις φωτιές είναι μάλλον κάπως δύσκολη σε ορισμένα σημεία και στην Ηλία και στη Φωκίδα από ό,τι φαίνεται. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τη βοήθεια του Θεοδόση Πάνου. Θεοδόση, καλησπέρα. Πριν πούμε τα άσχημα ή τα δύσκολα, μάλλον, πολύ σωστή εκδάση που χρησιμοποίησες. Ας πούμε λίγο τα ευχάριστα, καθώς η εικόνα, τουλάχιστον εδώ στο σχηματάρι, είναι αρκετά καλή. Είναι αρκετά καλή, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, μικροεστίες αντιμετωπίζονται ιδιαίτερως αποτελεσματικά από τις επιγείες. Δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος, βεβαίως υπέστησαν ζημιές εκεί κοντά στο Δίλε, στην ευρύτερη περιοχή, μία αποθήκη, ένας άλλος αποθηκευτικός χώρος ενός μηχανουργείου και δύο κατοικίες, οι οποίες φαίνεται ότι δεν κατοικούνταν. Τώρα ήταν εγκατελειμμένες, πρόκειται για εξοχικά. Αυτό θα το δούμε. Στο μεταξύ, εκεί στη φωτιά, στο σχηματάρι, έχει σπεύσει και ειδικό κλιμάκιο του πυροσβεστικού σώματος από την λεγόμενη αντιτρομοκρατική, ας την ονομάσουμε έτσι, την ειδική υπηρεσία, δηλαδή τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Εμπρισμού. Τη λέω αντιτρομοκρατική, γιατί η αντίστοιχη επωνυμία για την αντιτρομοκρατική είναι Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας. Φαίνεται ότι προσανατολίζονται σε ένα συγκεκριμένο δεδομένο όσον αφορά το ξέσπασμα της φωτιάς εκεί στο Δήλωση και δεν είναι άλλο, ίσως από πυλώνες της ΔΕΗ. Αυτό θα το δούμε, γιατί βλέπουν την αιστεία, την κύρια αιστεία της φωτιάς, την αρχή της, δηλαδή τη βλέπουν κοντά σε έναν πυλώνα. Κάλαμο δηλαδή, σχηματάρι, Δήλεση, είναι υποέλεγχο κάπως η κατάσταση. Αυτό επίσης στον Κάλαμο είναι πάρα πολύ καλή η εικόνα. Αυτό που προβληματίζει είναι κάτω στον νομό Ηλίας. Έχουμε μια σοβαρή αναζωπήρωση στα όρια του νομού Ηλίας με νομό Αχαΐας. Μέσα σε χαράδρα, ωστόσο, πρέπει να σου πω, αλλά επειδή πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή, πρέπει να αντιμετωπιστεί, να μην πέσει. Εκεί δηλαδή έχουμε κένωση του Λάτα, του χωριού. Ακριβώς έτσι. Είναι στο χωριό Λάκα, είναι κοντά αυτή η χαράδρα, αντιμετωπίζεται και εκεί με ένα αέρια μέσα, βεβαίως σε λίγο θα πέσει το σκοτάδι, αλλά το θέμα είναι ότι αν ξεφύγει η φωτιά από την χαράδρα, δυστυχώς έχει μέτωπο προς την κοινότητα. Βρίσκονται εκεί οι δυνάμεις, είναι σε επιφυλακή, θα το δούμε. Έχεις εικόνα από Ζάκυνθο, Θεοδόση? Στη Ζάκυνθο συνεχίζει να καίει, επίσης σε δύσβατη περιοχή, και εκεί η κατάσταση φαίνεται να είναι ελέγξιμη, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει κατά τη διάρκεια της νύχτας, γιατί έχουμε το εξής φαινόμενο. Πάρα πολύ νωρίς τα μελτέμια, και δυστυχώς το μελτέμι δεν κοπάζει κατά τη διάρκεια της νύχτας, διατηρεί ένα βαθμό εντάσεως ο άνεμος, και όπως καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας, είναι και εκεί δύσκολη η κατάσταση. Θέλουν να προλάβουν, να θέσουν έτσι, να οριοθετήσουν το μέτωπο εκεί στη Ζάκυνθο, για να τους βρει η νύχτα, να μπορέσουν τα πεζοπόρα τμήματα να μπουν μέσα στη φωτιά, να την αντιμετωπίσουν. Όσο και αν φαίνεται περίεργο, τη νύχτα έχουν μια καλύτερη εικόνα οι επίγειες δυνάμεις. Γιατί την ημέρα, από το πολύ καπνό που βγάζει φωτιά, δεν ξέρεις πού θα κατευθυνθείς, μη σε κλείσει το μέτωπο ή πού θα το χτυπήσεις. Δεν έχεις εικόνα. Τη νύχτα όμως, που η φωτιά φαίνεται, έχεις πολύ καλή εικόνα και οι κινήσεις μπορεί να είναι στοχευμένες και ιδιαιτέρως αποτελεσματικές. Θεοδόση, θα σε βρούμε και στη συνέχεια της εκπομπής για άλλο θέμα, αλλά θα έχουμε και μία εξέλιξη σε ό,τι αφορά τις πυρκαγιές, οπότε θα μας ενημερώσεις. Σε χαιρετώ προς το παρόν. Να πω ότι οι υπηρεσίες εξέδωσαν ανακοίνωση ότι αύριο στην Αττική, στο Βόρειο Αιγαίο, στη Δυτική Ελλάδα, στην Στερεά, στην Πελοπόννησο, είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών. Επαναλαμβάνω, Αττική, Βόρειο Αιγαίο, Δυτική Ελλάδα, Στερεά και Πελοπόννησο. Ό,τι μπορείς για μένα κάνεις. χαρείς. Τα χρόνια πάνε κι ας μείνουμε εμείς, λόγω καρδιάς, λόγω τιμής. Σ' όποιον αρέσουμε, για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε. Πώς να χωρέσουμε τόσοι άνθρωποι στο γένο. Σ' όποιον αρέσουμε, για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε. Πώς να συνδέσουμε περιθώρια κι ουρανό. Ό,τι μπορώ για σένα κάνω, λες κι με φτερώ. Σ' αεροπλάνο στον κόσμο γυρνώ κι ό,τι περνώ μη το σκεφτείς. Ό,τι μπορείς για μένα κάνε, βραδιάζει νωρίς. Κι αλλού κοιτάνε τα μάτια θα ρίξ. Λόγω σκιάς, λόγω πληγής. Σ' όποιον αρέσουμε, για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε. Πώς να χωρέσουμε τόσοι άνθρωποι στο γένο. Σ' όποιον αρέσουμε, για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε. Πώς να συνδέσουμε περιθώρια κι ουρανό. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Πώς να χωρέσουμε τόσοι άνθρωποι στο κενό. Σ' όποιον αρέσουμε, για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε. Πώς να συνδέσουμε περιθώρια. Φίλε που μου στέλνεις το μηνυματάκι για το κλάμα του δημοψηφίσματος, δεν είναι 4η Ιουλίου το κλάμα, είναι κάθε 5η Ιουλίου. Κάθε 5η Ιουλίου είναι το κλάμα. Καλησπέρα στο Λευτέρη. Ηρακλή μου, δεν το ξέρω αυτό που με ρωτάς. Καλησπέρα στο κύριο Μίλωνα. Καλησπέρα στο Νικόλα στην Ιταία. Μου λέει ότι η κατάσταση εκεί υπάρχει θέμα με τη φωτιά και είναι δύσκολη η κατάσταση. Κύριε Σπύρο, αν είναι Σπύρος το όνομά σας, αυτού το SP μπροστά εκεί στο email, ξέρετε, αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι, και αναφέρεστε στο ζήτημα της Νοβάρτης, ότι και ισχυρίζεστε ότι το θέμα μας δεν είναι η υγεία και το φάρμακο, αυτό ισχυρίζεστε εσείς. Λοιπόν, εγώ λέω ότι ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα, συν το δικό σας πρόβλημα, δηλαδή ποιο. Την ώρα που είναι προφανής η σαπίλα, την ώρα που είναι προφανής ο βάλτος, εσείς θέλετε τη σαπίλα αλόβητη, αλλά την καθαριότητα καθαριότητα. Καταλάβατε, γιατί νικάει η σαπίλα, κύριε Σπύρε. Αφήστε που δεν ακούτε και καλά. Σε ό,τι αφορά τον άθλια, όπως είπα στην εισαγωγή μου, επιχείρηση δίωξης δημοσιογράφων γύρω από αυτή την υπόθεση. Εκτός από τους Αμερικάνους που έχουν εθνική γιορτή, έχουμε και εμείς επέτειο σήμερα. Ήταν, συμπληρώνονται 18 χρόνια από εκείνο το απίστευτο θαύμα σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο. Εκείνο το θαύμα της Πορτογαλίας, το γεγονός ότι ο Ρεχάγκελ και η ομάδα του κέρδισε τότε το πανευρωπαϊκό. Το πώς αξιοποιήθηκε εκείνο το θαύμα της Πορτογαλίας μπορεί να το δει σήμερα ο οποιοσδήποτε αγαπάει το ποδόσφαιρο στην κατάντια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Παναγιώτη, στην Ευαγγελία, στην Νατάσα, πολλούς χαιρετισμούς στον Παύλο στη Σουηδία, στο Γιάννη στην Καβάλα. Σταυρούλα μου να στείλει το μήνυμα στο email του ημεροδρόμου. Στο email του ημεροδρόμου. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την κατάσταση με τον κορονοϊό, νομίζω ότι δεν υπερβάλλω. Η κατάσταση είναι δραματική. Σε ό,τι αφορά την έξαρση των κρουσμάτων, και σήμερα τα καταγεγραμμένα κρούσματα είναι πάνω από 11.000. Ο ΕΟΔΗ μιλάει για πάνω από 200.000 ενεργά κρούσματα στην κοινότητα. Η κατάσταση η οποία επικρατεί στα νοσοκομεία είναι δύσκολη, όσα αναμενόταν, παρά τα όσα λέει ο κύριος Πλεύρης και η κυρία Γκάγκα. Σκεφτείτε ότι αυτή τη βδομάδα έχουμε μία αύξηση εισαγωγών πάνω από 50%, η οποία έρχεται να προσθεθεί στην προηγούμενη αύξηση εισαγωγών της προπερασμένης βδομάδας, που ήταν 41%. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την καθηγήτρια και την ευχαριστώ πάρα πολύ, την κυρία Αθηνά Λινού. Κυρία Λινού, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, και εγώ σας ευχαριστώ που με καλείτε. Τι γίνεται? Είναι δύσκολα τα πράγματα. Έχουμε φοβερή έξαρση, πολύ μεγάλη. Νομίζω ότι όλοι ξέρουμε κάποιον που νοσεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να... Όλοι ξέρουμε πολύ περισσότερους από έναν, κύριε Έλληνα. Ναι. Και παρουσιάζεται περιορισμένος αριθμός κρουσμάτων, ενώ είναι ελάχιστα και τα τεστ. Δηλαδή, ο δείκτης θετικότητας σήμερα, σύμφωνα με αυτά που ανακοινώνει επίσημα το Υπουργείο, ναι, είναι 19% σχεδόν. 19%. Δηλαδή, για κάθε 5 ανθρώπους που αναζήτησαν και έκαναν τεστ, ένας νοσεί. Ακούω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με τους λεγόμενους σκληρούς δείχτες. Δεν ξέρω πώς τα μετράνε οι άνθρωποι, αλλά εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι σήμερα έχουμε 23 νεκρούς, χτες είχαμε 26 νεκρούς, έχουμε υπερδιπλασιασμό έχουμε, δηλαδή. Ακριβώς, έτσι. Έχουμε διπλασιασμό και μην ξεχνάμε ότι αυτός ο αριθμός νεκρών εκφράζει τα κρούσματα πριν από 2-3 εβδομάδες, στην καλύτερη περίπτωση. Τώρα που τα κρούσματα έχουν τουλάχιστον διπλασιαστεί σε σχέση με τις προηγούμενες 3 εβδομάδες, είναι λογικό ότι σε 10-15 μέρες θα δούμε διπλασιασμό και των νεκρών. Και αυτό είναι το ανησυχητικό. Βλέπω επίσης ότι σε ό,τι αφορά τους διασωληνωμένους, ξεπεράσαμε σήμερα τους 100, έτσι, ξεπεράσαμε αυτό το όριο. Ναι, και είναι σκληρό, δηλαδή, και μόνο την ταλαιπωρία που περνάει μια οικογένεια αν έχει άνθρωπο διασωληνωμένο, ακόμα και αν θεωρήσουμε ότι θα επιβιώσουν όλοι, που αυτό είναι θεωρητικά πρακτικά αδύνατο. Είναι ακριβές ότι την προηγούμενη εβδομάδα, δεν μιλώ για τα στοιχεία τώρα αυτής της εβδομάδας στην οποία μπήκαμε σήμερα, αλλά με τα στοιχεία της προηγούμενης εβδομάδας είχαμε ένα γενικό δείκτη θετικότητας που έμεινε σταθερά πάνω από το 10. Ναι. Ναι, δεν υπήρξαν μέρες που να είναι κάτω από 10 ο δείκτης θετικότητας. Και εντάξει, έχουμε βέβαια μια παραλλαγή που δεν είναι τόσο θανατηφόρα και έχουμε και περισσότερα μέτρα μέσα αντιμετώπισης και ίσως γι' αυτό δεν είναι τόσο θανατηφόρα. Αλλά σε όλον τον κόσμο όταν έχει δείκτη θετικότητας πάνω από 5 σημαίνει συναγερμός. Μάλιστα. Εμείς έχουμε διπλάσιο και τριπλάσιο, έτσι. Διπλάσιο και μερικές φορές πολύ ψηλότερο. Ποια είναι τα συμπτώματα αυτής της παραλλαγής, τα συμπτώματα για κυρία Λινού, ποια είναι? Αυτή την εντύπωση που έχουμε, που δεν είμαι εγώ, δεν είμαι κλινικός γιατρός, αλλά αυτό που φαίνεται ότι συμβαίνει είναι πολύ ψηλός πυρετός για 2-3 μέρες, πονοκέφαλη και επηρεάζει το κατώτερο αναπνευστικό, δηλαδή τις κυψελίδες, και άρα δημιουργεί και τον κίνδυνο πνευμονίας. Μάλιστα. Που ήταν και το χαρακτηριστικό των πρώτων υποτύπων του κορονοϊού. Και τι κάνουμε τώρα, τι θα προτείνατε? Το πρώτο, προσέχουμε. Προσέχουμε πολύ. Πιστεύουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Δεν χρειάζεται πανικός. Σύνεση χρειάζεται και κυρίως δεν χρειάζονται καυγάδες μεταξύ ανθρώπων που φοράνε ή δεν φοράνε μάσκα. Δηλαδή κρατάμε αποστάσεις, φοράμε τη μάσκα μας, δεν μπαίνουμε σε χώρους κλειστούς οι οποίοι δεν αερίζονται, Αν πρόκειται να ταξιδέψουμε με καράβι, διαλέγουμε ένα καράβι που έχει και μεγάλο κατάστρωμα, οπότε να μπορούμε να είμαστε έξω αν οι συνταξιδιώτες μας δεν φοράνε μάσκα. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, η μάσκα παραμένει το ισχυρότερο η μέσο ασφαλείας σε αυτή τη φάση. Δυστυχώς είναι ένα μέτρο ασφαλείας το οποίο είναι φτηνό, είναι εύκολο, μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο καθένας. Δεν χρειάζεται αποφάσεις, δεν χρειάζεται παρέμβαση ιατρική. Και βέβαια παράλληλα και οι άλλες κλασικές μέθοδοι αποφυγής της έκθεσης, δηλαδή αποστάσεις, δεν πάνουμε σε σημεία που υπάρχει μεγάλος συγχρωτισμός ανθρώπων, συνωστισμός, και μένουμε έξω. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να πάμε να φάμε σε ένα κλειστό χώρο ή να πιούμε καφέ. Βέβαια υπάρχουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα αεροπλάνα, τα πλοία. Εδώ τα αεροπλάνα, έχουμε κολακτήρια. Τα πλοία κλειστού τύπου. Ναι. Τα αεροπλάνα, τα λεωφορεία, τα τουριστικά που δεν αερίζονται. Είναι ουσιαστικά ο καλύτερος τρόπος για να κολλήσεις. Τι πληροφορίες έχετε σε σχέση με το αν υπάρχει, βέβαια, έτσι, με αυτές μεταλλάξεις την 4, την 5, νέα εμβόλια? Αυτό που ξέρουμε όλοι είναι ότι τουλάχιστον η Moderna και η Pfizer προσπαθούν να φτιάξουν ένα καινούργιο εμβόλιο που θα παρέχει αντισώματα που θα αντιμετωπίζουν και την Δέλτα και την 4 και την 5. Αυτά η μεν Moderna ανακοίνωσε ότι θα τα έχει στο μέσον του Αυγούστου, ενώ ήταν σχεδιασμένο για τέλος Αυγούστου, η Pfizer για τέλος Αυγούστου, αλλά πρέπει να ολοκληρωθούν οι μελέτες, να υποβληθούν για έγκριση πρακτικά στο αμερικάνικο FDA, και αφού εγκριθούν και εγκριθούν και από αντίστοιχους ευρωπαϊκούς οργανισμούς, να κυκλοφορήσουν και να βρούμε να αγοράσουμε. Και μετά να μπορέσουμε να τα χορηγήσουμε, να έχουμε προετοιμάσει τους ανθρώπους και να έχουμε πείσει τους ανθρώπους ότι είναι μια λύση που μας βοηθάει. Η γνώμη σας για την τέταρτη δόση με τα υπάρχοντα εμβόλια ποια είναι? Υπάρχουν ομάδες ανθρώπων που θα τους βοηθήσει πολύ. Οι ηλικιωμένοι, οι άνθρωποι που έχουν προηγούμενα νοσήματα ή σοβαρά νοσήματα ή δεν έχουν τρόπο να αναπτύξουν εύκολα, δεν έχουν τρόπο υγειονομικό, δηλαδή τους λείπει κάτι ή παίρνουν κάποιο φάρμακο που προκαλεί ανοσοκαταστολή και έτσι δυσκολότερα φτιάχνουν αντισώματα. Αυτοί πρέπει να το κάνουν οπωσδήποτε. Οι υπόλοιποι, ανεξαρτήτως ηλικίας, πρέπει να αναλογιστούν αν ο τρόπος ζωής τους και κυρίως το επάγγελμά τους τους εκθέτει σε τόσο πολλούς ανθρώπους που νοσούν, ώστε είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσουν κάθε δυνατό προστατευτικό μέτρο. Εννοείται δηλαδή υπάρχει, υπησέρχεται στην εξίσωση ο παράγοντας της κοινωνικής επαγγελματικής δραστηριότητας. Ακριβώς, το πόσο κοινωνικός είναι κάποιος. Ακριβώς, και του τρόπου ζωής, κοινωνικής, με την στενή και την ευρία έννοια. Η ευρία έννοια μπορεί να είναι πώς επιλέγω να ζω την καθημερινότητά μου, και η στενή πώς αναγκάζομαι να ζω την καθημερινότητά μου. Αν ζω δηλαδή σε ένα χώρο που συστεγάζονται 2 και 3 οικογένειες λόγω του ότι είναι μετανάστες ή έχουν πληγεί από τις επάλληλες οικονομικές κρίσεις και μοιράζονται 2 οικογένειες το ίδιο σπίτι, εκεί ο κίνδυνος είναι πολύ μεγαλύτερος. Αν δουλεύουν κάπου που κανείς δεν φοράει μάσκα και συγχρωτίζονται με πάρα πολλούς ανθρώπους, και μπορεί να είναι και απλό το πρόβλημα, δηλαδή δουλεύουν σε μια υπηρεσία του Δήμου που έρχονται επανειλημμένα πολλοί άνθρωποι, εκεί είναι σε αυξημένο κίνδυνο, και αν οι πολλοί άνθρωποι δεν έχουν ενημερωθεί ότι καλό θα ήταν να φοράνε μια μάσκα και κανένας δεν τους ζητάει να φορέσουν μάσκα, τότε αυτοί οι άνθρωποι είναι σε αυξημένο κίνδυνο να νοσήσουν. Επομένως θα εξαντλούσαν όπως θα κάναμε αν είχαμε οποιοδήποτε άλλο νόσημα. Κάθε δυνατό μέσο για να μειώσουν τον κίνδυνο να νοσήσουν σοβαρά. Και το εμβόλιο βοηθάει, δεν βοηθάει πλήρως αυτά τα εμβόλια που έχουμε. Δεν αντιμετωπίζουν πλήρως με παραγωγή επαρκούς ποσότητας αντισωμάτων την όμικρον 4 και την όμικρον 5. Αλλά και τι να κάνουμε αφού δεν έχουμε καλύτερο. Εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος να πάθουμε κάτι από το εμβόλιο, και αυτό, σε αυτό συμφωνούν όλοι, ακόμα και αν δεν αποδώσει πολύ και λίγο να αποδώσει, ας το κάνουμε. Κυρία Λινού, σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Το σίγουρο, κυρίες και κύριοι, είναι ότι κολυμπάμε πραγματικά στον κορονοϊό. Η κυβέρνησή μας, Greek Love Summer. Άλλωστε τα έχουμε πει αυτά. Τα έχουμε πει αυτά, δεν τα έχουμε πει. Ξεκινήσαμε από το ότι η ενίσχυση του ΕΣΥ είναι πολυτέλεια, για να καταλήξουμε στο ότι δεν έχουμε μελέτες για το αν χρειάζονται μεθ εκείνοι οι οποίοι χρειάζονται τη διασωλήνωση. Πώς το είχε πει ο Σόιμπλε στην αρχή όλης αυτής της περιπέτειας, εντάξει λέει, εντάξει είχε πει, υπάρχει υγεία αλλά υπάρχει και η οικονομία. Αλλά θα μου πείτε, εκείνος ήταν κυνικός, τα έλεγε χήμα. Οι άλλοι βάζουν και λίγο περιτύλιγμα. Αλλά το ίδιο λένε. Κυρία Χιλέα, που είστε αναφανδόν εσείς με τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας και υπέρ τόσο πολύ των Αμερικάνων. Τώρα λοιπόν θα σας πω πόσο πολύ είσαστε με τον Πούτιν, κυρία Χιλέα. Εσείς που είσαστε υπέρ των Αμερικάνων, πόσο πολύ είσαστε με τον Πούτιν. Τα στοιχεία λοιπόν λένε τα εξής. Έσοδα 93 δισεκατομμύρια ευρώ, από τις εξαγωγές ορυκτών καυσίμων τις πρώτες 100 μέρες του πολέμου. Ποιος τα είχε αυτά τα έσοδα? Ένα σχεδόν δισεκατομμύριο την ημέρα από τη στιγμή που ξεκίνησε η εισβολή στην Ουκρανία. Ποιος τα είχε αυτά τα έσοδα? Η Ρωσία τα έχει αυτά τα έσοδα. Και ποιος είναι ο καλύτερος πελάτης μέσα σε αυτές τις 100 μέρες των Ρώσων? Ποιος είναι αυτός ο οποίος έχει συνεισφέρει κοντά στο 70% σε αυτή την εκτείναξη των εσόδων της Ρωσίας? 93 δισεκατομμύρια τις πρώτες 100 μέρες του πολέμου. Ποιος είναι ο καλύτερος πελάτης? Η Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρία Χιλέα. Για να ξέρεις, κυρία Χιλέα, πόσο με τον Πούτιν είσαι όταν είσαι με τους Αμερικάνους, στη σωστή πλευρά της ιστορίας δηλαδή. Σύμφωνα με τα στοιχεία των επίσημων οργανισμών, η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιπροσώπευε μέσα σε αυτό το διάστημα το 61% των εισαγωγών ορυκτών καυσίμων, με αξία που ξεπερνάει τα 57 δισεκατομμύρια, επαναλαμβάνω, τις πρώτες 100 μέρες του πολέμου από την 24η Φεβρουαρίου. Η Ρωσία λοιπόν, στο πλαίσιο των κυρώσεων, στο πλαίσιο δηλαδή της μετατροπής της Ευρώπης σε μία αλάνα πάνω στην οποία θησαυρίζουν τα αμερικάνικα μονοπόλια αλλά και συγκεκριμένα τμήματα του κεφαλαίου του ευρωπαϊκού, βλέπε εφοπλιστές, δηληστήρια κτλ. Η Ρωσία μπορεί στο πλαίσιο αυτών των κυρώσεων να εξασφαλίζει μεγαλύτερα έσοδα από τα ορυκτά καύσιμά της σήμερα, τώρα, αυτή την ώρα του πολέμου, από ό,τι πριν από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Καθώς η άνοδος των τιμών παγκοσμίως αντισταθμίζει βεβαίως τον αντίκτυπο των περιορισμένων λόγω κυρώσεων πωλήσεων. Και για να ξέρεις, κύριε Άρη, όχι κύριε Αχιλέα, ο Αχιλέας δεν είναι, ναι. Για να ξέρεις, κύριε Αχιλέα, να το ξέρεις και εσύ δηλαδή, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης το ξέρει. Ο κύριος Κρέκας επίσης το ξέρει. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης επίσης το ξέρει. Όλοι τους το ξέρουν. Αυτά που πηγαίνουν στις τσέπες του Πούτιν και των ολιγαρχών του, αλλά και στις τσέπες των καπιταλιστών της Δύσης, που εδώ δεν τους λέμε ολιγάρχες, τι τους λέμε εδώ, επενδυτές και ευεργέτες. Αυτά τα πληρώνεις εσύ. Και καλά, εσύ πληρώνε τα. Το θέμα είναι ότι τα πληρώνουμε κι εμείς. Πήγε στο πρώτο κύτταρο σαν μια μικρή ακίδα. Κι ό,τι από αυτό γεννήθηκε θέλησε να υποτάξει. Τα μέρη μου, μικρά παιδιά, τα ζώα και τα δέντρα. Ποτέ της δεν τα γλέτησε, δεν είχε τι να κάνει. Μ' ανέβρισκε συνείδηση, έβγαζε την κουκέντρα. Κι έσπρεχνε την παρήφινη στην τρομερή Χωάνη. Σλήψει σαν τη ώρα το βελούδο, σαν μετάξει. Κανείς δεν την ανείχνευσε, δεν βρέθηκε ο τρόπος. Δεν σου φωνάζει, είμαι εδώ και όλα είναι εντάξει. Αυτή είναι που θα φταίει αν δεν σε χωράει ο τόπος. Όμορφη κυρία, που από τα ψώνια της γυρνά στο σπίτι ευτυχισμένη. Το σκελετός που βρέθηκε κάπου στη Σιβηρία. Στρατιές περάσαν από εκεί, χαθήκανε στη δίνη. Σε μια πραγματικότητα ρεύστη σαν άγριο μέλι. Οι ανήσυχοι σταυρώθηκαν, οι ήσυχοι τρομάξαν. Κι ένας περιπαλόβητος ο κύριος δεν με μέλη. Τις λήψεις σαν αδιόρα το βελούδο σαν μετάξι. Κανείς δεν την ανήκνευσε, δεν βρέθηκε ο τρόπος. Θα στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Γιάννη, στην Έγινα, στο Δημήτρη στη Στουγκάρδη. Ηλία μου, ναι, αυτή την απορία έχω και εγώ. Καλησπέρα στον κύριο Ψαρά, καλησπέρα στο Σάβα. Αγαπητέ κύριε που έχετε στείλει εδώ ένα μήνυμα, ο κύριος Ανδρέας, και τα έχετε βάλει με αυτούς που δανείστηκαν σε ελβετικό φράγκο και πόσο δανείστηκαν αυτοί και γιατί δανείστηκαν αυτοί και αν αυτοί ήταν ξυπνάκηδες και αν εσύ πλήρωσε περισσότερα. Να σου πω κάτι. Είσαι η χαρακτηριστική έκφραση της αλλαγής που έχει επέλθει στην ελληνική κοινωνία για κάποιους τύπους. Μέχρι τώρα το μοντέλο ήταν να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα. Εσύ εκπροσωπείς το άλλο τώρα. Να ψοφήσει ο γείτονας για να χαιρόμαστε εμείς με την κατσίκα του. Το θέμα σου είναι τι κάναν αυτοί, ή το θέμα σου είναι να βάλεις μπροστά τα στήθη σου για τα δικαιώματα των τραπεζών να ξεζουμίζουν ανθρώπους, και εκείνους και σένα. Εκτός αν είσαι της τράπεζας. Αλλάζει. Λοιπόν, σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής ότι έχουμε πλέον ψηφιακή κάρτα και στήθηκε και παράσταση σήμερα, επικοινωνιακή, προπαγανδιστική, με πρωταγωνιστή τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Μιλάμε για εκείνη την κάρτα που θα μας σώσει, λέει, από την σαδήλωτες ώρες δουλειάς. Εν τω μεταξύ, αυτός ο οποίος την έφερε την ψηφιακή κάρτα είναι αυτός ο οποίος κανόνισε νομοθετικά να μην πληρώνονται οι υπερορίες και να πηγαίνετε να μαζεύετε ελιές αργότερα. Για να δούμε όμως τι είδους εργαλείο είναι αυτό και πώς η πραγματική ζωή απαντά στην επικοινωνία τους. Έχουμε μαζί μας την πρόεδρο του Σωματείου των Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας, την κυρία Ντίνα Γκογκάκη. Κυρία Γκογκάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές σας. Ποια είναι η εμπειρία από αυτή την ψηφιακή κάρτα από την Παρασκευή, δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή, σε λειτουργία? Είναι, ναι, επίσημη πρώτη έκανα την Παρασκευή 1η Ιουλίου. Και πριν τον κύριο Μητσοτάκη είχαμε τον Υπουργό Εργασίας που έκανε την αντίστοιχη παράσταση την Παρασκευή, mm-hmm. που πήγε σε σούπερ μάρκετ σε ένα πολύ καλά στημένο και προστατευμένο σκηνικό, και πραγματικά και τι δεν έχουμε δει και τι δεν έχουμε ακούσει αυτές τις μέρες για την ψηφιακή κάρτα. Αλλά αυτό που επιβεβαιώνεται πολύ γρήγορα είναι ότι άνθρακας ο θησαυρός. Γιατί η πραγματικότητα η ίδια τους διαψεύδει. Δηλαδή ακούσαμε από ότι εδώ πέρα τα οχτάωρα δεν θα μπορούν να δηλώνονται τετράωρα, για επανάσταση στην αγορά εργασίας, για μεταρρύθμιση με έντονο κοινωνικό πρόσημο, μέχρι και καμπάνιες επιστράτευσαν. Είναι, ξέρετε, είναι η αντίστοιχη, αν θυμάστε, πριν 2,5 χρόνια, προκειμένου να μας πείσουν ότι πάρθηκαν όλα τα μέτρα για την προστασία εργαζόμενων και καταναλωτών στα σούπερ μάρκετ. Αντίστοιχη επίσκεψη και αντίστοιχος όχι είχε δώσει και ο Υπουργός ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Πείτε μου κάτι, κυρία Κουγκάκη, είναι ακριβές και... ότι βάζουν ανθρώπους να... ταμείες, ας πούμε, στα σούπερ μάρκετ να χτυπήσουν την κάρτα ακριβώς σε 9 και αυτοί συνεχίζουν να δουλεύουν? Ναι, όχι είναι ακριβές. Αυτά που σήμερα αναφέρουμε και στην ανακοίνωση, καταγγέλουμε και στην ανακοίνωση του Σωματείου, που είναι καταγγελίες από συναδέλφους μας μέσα εργαζόμενους στα σούπερ μάρκετ, είναι ένα μικρό δείγμα το τι γίνεται στα πρώτα 24 ώρες εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας. Βλέπω εδώ και το φαινόμενο είναι... να λένε στους ορομίστιους που δουλεύουν όμως 8 ώρες να μην ξεχνάνε να πηγαίνουν στο τετράωρο να την χτυπήσουν την κάρτα. Στο τετράωρο, αφού είναι δηλωμένοι. Μάλιστα. Θα χτυπάνε την κάρτα στο τετράωρο, θα συνεχίσουν να δουλεύουν. Ο ταμείας θα χτυπάει την κάρτα του, όπως αναγράφεται στο πρόγραμμα. Να σας πω ότι υπήρχαν σαφείς οδηγίες από όλο τον μηχανισμό της εργοδοσίας σε όλες τις αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ, ότι κοιτάξτε να δείτε, θα χτυπάτε την κάρτα σας σύμφωνα με το δηλωμένο πρόγραμμα. Τώρα, αν για τις ανάγκες της επιχείρησης χρειαστεί να έρθετε 1-2 ώρες πριν ή να φύγετε 1 ώρα μετά, αυτά οι ώρες θα καταγράφονται από μας και θα συνεχίσει το ίδιο πανηγύρι της χαράς. Και πραγματικά μιλάμε, γι' αυτό λέμε, για πρόκληση και κοροϊδία σε όλα αυτά που ακούμε τα τελευταία 24 ώρα για την ψηφιακή κάρτα. Και μάλιστα είναι αυτό που είπατε κι εσείς. Τι μας τα λένε? Είναι αυτοί που... δεν έχει περάσει πολύ καιρός που υπογράψαν την κατάργηση του 8ωρου, νομοθέτησαν τη 10ωρη εργασία, τις απλήρωτες υπερορίες, επέκτηναν την κυριακάτικη κατάργηση της κυριακάτικης αργίας και σε μια σειρά άλλους κλάδους. Νομοθέτησαν το σπαστό, το διακεκομένο ωράριο ακόμα και στους ημιαπασχολούμενους. Σε αυτή την εργασιακή ζούγκλα έρχεται... Ω σωματεία, κυρία Γκογκάκη, η μάχη που δίνεται τώρα είναι για την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας? Η μάχη που δίνουμε αυτή τη στιγμή είναι αυτό που λέμε, ότι οι εργαζόμενοι οργανωμένα συλλογικά με τα σωματεία τους μέσα στους χώρους πρέπει να παλέψουν, να ακολουθήσουν το δρόμο του οργανωμένου συλλογικού αγώνα και να παλέψουν για αυξήσεις, για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς τους και για να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους και να έχουμε νέες κατακτήσεις. Αυτός είναι ο δρόμος, χωρίς να περιμένουν από προηγούμενους και τωρινούς σωτήρες να τους λύσουν το πρόβλημα, αφού είναι οι ίδιοι που το δημιουργούν, είναι οι ίδιοι που έχουν βάλει φαρδιά πλατιά τις υπογραφές τους για να υπάρχει αυτή η εργασιακή ζούγκλα, για να γίνεται αυτό που γίνεται σε βάρος των δικαιωμάτων, να καταστρατηγούνται μέσα στους χώρους εργασίας. Αυτή την προσπάθεια κάνουμε τώρα, αυτή την προσπάθεια θέλουμε να δυναμώσουμε το επόμενο διάστημα, γι' αυτό και καλούμε και τους συνάδελφούς μας να έρθουν στα σωματεία, να συζητήσουμε μέσα στους χώρους, να οργανώσουμε και να παλέψουμε απέναντι σε όλους τους αντεργατικούς νόμους και απέναντι στην εργοδοτική ασυδοσία, προτάσσοντας τα δικά μας δίκαια αιτήματα. Κυρία Γκουργάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλή συνέχεια, γεια σας. Στον ουρανό βαδίζω στον ωκεανό, πάνω στο κύμα περπατώ, εσένα σαν κοιτώ. Είσαι νεράιδα της αυγής, η πιο μορφή όλης της γης, με ένα χαμόγελο μπορείς τα θαύματα να πει. Στο χιονιά βγάζω φώτιες στην παγωνιά, άνοιξη έχει η καρδιά, εσένα σαν κοιτά. Είσαι νεράιδα της αυγής, η πιο μορφή όλης της γης, με ένα χαμόγελο μπορείς τα θαύματα να πει. Ο Μάρκος στέλνει το εξής μήνυμα. Φεβρουάριος, 1500 ευρώ ρεύμα σε 75 τετραγωνικά μέτρα, 900 ευρώ η ρήτρα αναπροσαρμογής. Τέλη Μαΐου, ξανά εκαθαριστικός, 1150 ευρώ το ρεύμα σε 75 τετραγωνικά, δεν αυξήθηκαν, 900 ευρώ πάλι η ρήτρα αναπροσαρμογής. Αυτά. Τα θαύματα να πει. Ο Λευτέρης μου γράφει νέα αυθαιρεσία του Υπουργείου Υγείας. Όσοι πάσχουν από υπνική άπνοια, ως τώρα ήταν ενταγμένοι στο κοινωνικό τιμολόγιο. Με εγκύκλιο του Υπουργείου καταργήθηκε η ένταξη όλων. Όσοι πάσχουμε από υπνική άπνοια στο κοινωνικό τιμολόγιο, έχει αφήσει εκτός, όπως λέει ο ακροατής μας, τις απαραίτητες συσκευές και σημειώνει πως όταν έχεις πάνω από 60 άπνοιες την ώρα, η συσκευή είναι απαραίτητη για την ζωή σου. Για την ποιότητα ζωής σου. Λοιπόν, για πάμε στο Θεοδόση. Θεοδόση πάνω. Έλα φίλε, τι γίνεται με τις φωτιές? Έχεις να κάνουμε έτσι, σωστό, να κάνουμε μία ανακεφαλαίωση. Τα μέτωπα δεν έχουν αλλαγή σε αυτά που είπαμε πριν. Δηλαδή παρουσιάζουν καλή εικόνα και στην Αττική. Ο Κάλαμος δεν μας απασχολεί. Στο Δήλεση εκεί η φωτιά οι μικροαιστείες ουσιαστικά είναι απόλυτα οριοθετημένες. Καλή είναι και η εικόνα και στον νομό Ηλίας εκεί στη Λάτα. Έχουμε αναζωπηρώσεις, αλλά είναι μέσα στην περίμετρο, δηλαδή μέσα στο καμένο, για να εξηγήσω, που σημαίνει ότι δεν φαίνεται να είναι, τουλάχιστον αυτή την ώρα που μιλούμε, ανησυχητικές. Αντιθέτως, ιδιαίτερος ανησυχητικό είναι το μέτωπο στη Φωκίδα, στην Άμφισσα. Το απόγευμα ξέσπασε η φωτιά. Είναι δασόδη η περιοχή, με πυκνό δάσος. Κοντά είναι και οι πρόποδες του Παρνασσού. Μην το ξεχνούμε αυτό, διότι εκεί θα υπάρχει πρόβλημα αν περάσει η φωτιά προς τους πρόποδες. Ήταν ένα ενιαίο μέτωπο το οποίο έχει κοπεί στην μέση με δύο διαφορετικές κατευθύνσεις. Κατά συνέπεια, εκεί η κατάσταση είναι δύσκολη, όπως λένε οι πυροσβέστες, και θα δώσουν μάχη για να μπορέσουν να την αντιμετωπίσουν. Στη Ζάκυνθο η κατάσταση, όπως την είχαμε πει και νωρίτερα, σε δύσβατο σημείο, σε δασόδη περιοχή, έχει μια καλύτερη εικόνα, σας το λέω έτσι τώρα αυτό διστακτικά, να τη δούμε την εξέλιξή της στη Ζάκυνθο. Το μέτωπο όμως που απασχολεί είναι αυτό εκεί στη Φωκίδα, στην Άμφισσα, που σας προείπα. Θεοδόση, με την ευκαιρία που είσαι μαζί μας, πριν κανένα χρόνο ήταν παραπάνω, ο πρώην υπουργός, ο δημόσιας τάξης, είχε δώσει, λέει, ένα κατάλογο. Ο κύριος Χρυσοχοίδης. Ναι, είχε δώσει ένα κατάλογο στους εισαγγελείς. Διότι... κατάλογο φάκελο, γκόντι, φάκελο, ναι. Ναι, με τον υπόκοσμο, με τους μπιστολάδες, με τα κυκλώματα, με τα δεδομένα, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και ούτω καθεξής, ναι. Ναι. Η ερώτηση ποια είναι? Η ερώτηση είναι τώρα, ναι, που προχτές πάλι είχαμε τρεις εν μέση οδό στα Πατήσια. Συζητούμε για Μακελιό, εν μέση οδό, οδός Κουρτίδου. Δηλαδή, όταν θα τεθεί το ερώτημα, όπως είχε τεθεί για έναν παλιότερο σε άλλο θέμα, τι θα απαντήσουν αυτοί και αυτοί που δίνουν τους φακέλους και οι άλλοι που τους διαβάζουν? Διαβάζαμε. Ναι. Το πήγες πάρα πολύ παλιά. Ναι, το πήγα λίγο παλιότερα. Ναι. Αξέχαστο. Είπα να πιάσω και τη μεταφυσική. Ναι, σωστό. Ίσως να τους διαβάζουν. Τι έγινε προχτές τώρα μέσα στο... Απάντηση όσον αφορά την εξέλιξη του συγκεκριμένου φακέλου δεν έχω να σου δώσω, τουλάχιστον δεν την ξέρω εγώ, αλλά από ό,τι ξέρω δεν την ξέρουν και οι υπόλοιποι συναδελφοί μου. Εκτός και αν πια οι έρευνες είναι τόσο μυστικές και γίνονται και ότου θαύματος δούμε εν ευθέτω χρόνο να εξαρθρώνεται το σύνολο της Greek Mafia, γιατί αυτό αφορούσε. Αυτό αφορούσε. Μέχρι στιγμής πάντως εγώ δεν βλέπω κάτι. Δεν βλέπω. Ίσως να τον διαβάζουν τον φάκελο. Αντιθέτως βλέπω ότι εν μέση οδό, με ανθρώπους να ουρλιάσουν στα μπαλκόνια, με ανθρώπους να βγαίνουν από τα σούπερ μάρκετ, να αρπάζουν αυτοκίνητα, να πέφτουν δύο άνθρωποι νεκροί, άλλο να τον παρασέρνουν, να πέφτουν πιστολίδια και στο τέλος να τραυματίζονται και δύο αστυνομικοί. Εδώ να ανοίξουμε μία παρένθεση, γιατί αυτά τα παιδιά λειτουργήσαν με αυτοθυσία. Διότι όπως αποκαλύψαμε στο Real FM στο μεσημεριανό δελτίο, όταν ο 48χρονος κακοποιός, ο οποίος είχε προκαλέσει το μακελιό στην οδό Κουρτίδου στα Πατήσια, εντοπίζεται στους Αγίους Αναργύρους, σε μπαρ, και δεν είναι αστείο αυτό που σου λένε, πραγματικότητα. Πέρασε το περιπολικό, το οποίο πήγαινε σιγά σιγά έξω από το μπαρ, γιατί κάτι είχαν δει αστυνομικοί, το πέρασε για ταξί. Του έκανε σήμα να σταματήσει και του λέει: θέλω να με πας, και μόλις καταλαβαίνει, λέει: όχι, όχι, άστο, συγγνώμη, λάθος. Εκεί καταλαβαίνουν οι αστυνομικοί, έχουν ακούσει και την περιγραφή, ότι ο άνθρωπος αυτός μάλλον είναι αυτός που έχουν δοθεί αναζητήσεις. Κατεβαίνουν από το περιπολικό, του λένε: έναν έλεγχο να κάνουμε, και γυρνάει ξαφνικά και αρχίζει και τους πυροβολεί, πέφτουν και οι δύο κάτω. Και αρχίζει και κατευθύνεται προς τους δύο αστυνομικούς για να τους δώσει τις χαριστικές βολές. Θα τους σκότωνε επιτόπου τους αστυνομικούς. Ευτυχώς, εκπαίδευση, αλεξίσφαιρο, άρχισαν να πυροβολούν κυρίως ο ένας ο αστυνομικός που είχε τραυματιστεί στο πόδι, διότι ο έτερος αστυνομικός στη σφαίρα τη δέχτηκε απάνω στο αλεξίσφαιρο, σχεδόν λίγο παραπάνω από την καρδιά. Θα ήταν πολύ σοβαρός ο τραυματισμός του. Δεν ξέρω αν όλα αυτά που περιγράφεις είναι Ελλάδα. Ελλάδα είναι. Αλλά είναι σίγουρα ταινία. Είναι Κολομβία, μην μπερδεύεστε. Έγινε, Θεοδόση. Δεν θέλω να μπερδεύεστε. Είναι Ελλάδα, δεν είναι Κολομβία. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζένι, έχει καλησπέρα. Ναι, ναι. Έλα Τζένι, μας ακούς? Καλησπέρα, τώρα σας ακούω. Για πες μας τι γίνεται. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς πληθαίνουν οι αναφορές για περισσότερους νεκρούς από τους πυροβολισμούς κατά την παρέλαση για την 4η Ιουλίου. Τώρα το απόγευμα έγινε αυτό, ε. Ακριβώς. Ναι. Τουλάχιστον 16 είναι οι τραυματίες και 5 νεκροί με τον μέχρι τώρα απολογισμό. Το χάος επικράτησε κατά τη διάρκεια της παρέλασης στο Highland Park του Illinois, όταν άγνωστος άνοιξε πύρη, προκαλώντας πανικό τόσο στους συμμετέχοντες στην εκδήλωση όσο και στους θεατές. Πολλοί συμμετέχοντες στην παρέλαση ανέφεραν ότι άκουσαν τουλάχιστον 20 με 25 πυροβολισμούς περίπου 10 λεπτά μετά την έναρξη της παρέλασης, και οι άνθρωποι ασφαλώς άρχισαν να τρέχουν ζητώντας ασφαλή σημεία. Όλα αυτά είναι, υπήρχε παρουσία της αστυνομίας βεβαίως στην πορεία, πολύ ισχυρή, γιατί και στις παρεότερες παρεδάσεις έχουν υπάρξει τέτοια γεγονότα. Οι πυροσβέστες και οι τραυματιοφορείς που βρίσκονταν στο σημείο ανέφεραν μέσω του ασυρμάτου τους ότι περίπου 9 άτομα είχαν πυροβοληθεί, όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή να επιβεβαιωθεί επίσημα οποιοδήποτε αριθμός, είτε για τραυματίες είτε για νεκρούς. Θύμισε μου κάτι, σε αυτή την εκπληκτική δημοκρατία δεν είναι που το ανώτατό τους δικαστήριο μία μέρα πριν πάρει την απόφαση για τις αμβλώσεις, είχε πάρει την απόφαση για, για το νόμιμο της οπλοκατοχής. Εκεί δεν είναι. Ακριβώς εκεί. Μάλιστα. Πού αλλού πάμε? Τα όπλα έχουν περισσότερα δικαιώματα από τις γυναίκες. Μα είναι προφανές. Τόσο προφανές όσο αυτό που έλεγε ο Γάλλος πρωθυπουργός στις αρχές του περασμένου αιώνα, ότι η Αμερική θυμίζει εκείνη την περιοχή του κόσμου που πέρασε από τη βαρβαρότητα στην παρακμή χωρίς να την αγγίξει ο πολιτισμός. Είναι λίγο βαρύς ο αφορισμός, αλλά δίνει, δίνει την κατάσταση. Ναι. Θα πάμε λοιπόν στην Ολλανδία για την συνέχεια, καθώς έχουμε μαζικές διαδηλώσεις οι οποίες οργανώνονται από αγρότες και κτηνοτρόφους σε μια στιγμή που η κυβέρνηση προωθεί σχέδια για τον περιορισμό στη χρήση των λιπασμάτων και του αριθμού των κοπαδιών, με την αιτιολογία την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής ρύπανσης. Οι αγρότες έχουν κατέβει κατά χιλιάδες στους δρόμους διαφόρων ολλανδικών πόλεων, καθώς και σε εθνικές οδικές αρτηρίες, όπου πραγματοποιούν μπλόκα σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Η στόχη που έβαλε τον περασμένο μήνα η Ολλανδική κυβέρνηση για τη μείωση των επιβλαβών αζωτούχων ενώσεων ως το 2030, αποτελεί αυτό που θα λέγαμε αιτία πολέμου για τους καλλιεργητές, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι θα δεχθούν μεγάλο πλήγμα στην παραγωγή τους, αλλά και ότι δεν είναι μια αποτελεσματική λύση στο πρόβλημα ρύπανσης που αντιμετωπίζει η χώρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η κυβέρνηση από την πλευρά της υποστηρίζει ότι χρειάζεται να γίνουν μειώσεις σε εκπομπές οξυδίων του αζότου από την κοπριά των ζώων εκτροφής και από τη χρήση αμμονία στα λιπάσματα, και υπολογίζει ότι χρειάζεται ταυτόχρονα να μειωθεί κατά 30% ο αριθμός των ζώων εκτροφής. Αυτό για τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους σημαίνει καταστροφή οικονομική και όχι μόνο, και έχουν βγει μαζικά στους δρόμους ήδη από χθες και δεν αναμένεται να υποχωρήσουν αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Φαντάζομαι θα υπάρχει κάποιος πορτοσάλτε εκεί Ολλανδός να τους πει τι κακό που κάνουν στην εθνική οικονομία. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ, Τζένι μου. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Θεσσαλονίκη, Σαββατόβραδο και Απρίλης, και να μου δίνεις τον καημό μ' απλό χεριά σε κάποια απόμερη γωνιά της Νέας Κρίνης, με το τζουμπόξ να με γυρίζεις τα παλιά. Σε κάποια απόμερη γωνιά της Νέας Κρίνης, με το τζουμπόξ να με γυρίζεις τα παλιά. Ένα ρεμπέτικο θα ρίξω την ψυχή μου, να ξεγελάσω το χαμένο το καιρό. Ήτανε κάποτε η άνοιξη δική μου, ήμουνα κάποτε Απρίλη σου εγώ. Ήτανε κάποτε η άνοιξη δική μου, ήμουνα κάποτε Απρίλη σου εγώ. Θεσσαλονίκη κι απ' το κάστρο το βραδάκι να σ' αγναντεύω και να λιώνω σαν κερί. 18 χρόνο τρελό παλικαράκι με το μεράκι σου να πηγαίνω στη ζωή. 18 χρόνο τρελό παλικαράκι με το μεράκι σου να πηγαίνω στη ζωή. Με το μεράκι σου να πηγαίνω στη ζωή.